misschien niet het klaslokaal uit, net zoals bijvoorbeeld in Zweden nu al gebeurt. Dat zometeen. Maar eerst, Zuid-Afrika sleept Israël voor het internationaal gerechtshof in Den Haag vanwege genocide. Israël has a genocidal intent against the Palestinians in Gaza. That is evident from the way in which Israel's military attack is being conducted. Worden een van de advocaten van Zuid-Afrika. Israël heeft genocidale bedoelingen tegen de Palestijnen in Gaza. Dat blijkt duidelijk uit de manier waarop Israëls militaire bedoelingen worden uitgevoerd. Is er inderdaad sprake van genocide en brengt zo'n rechtszaak een oplossing dichterbij? Daarover praten we met advocaat en hoogleraar Geert-Jan Knoops, Dirk-Jan Joving van Oxfam Novib en journalist Eva Ludeman vanuit Israël. Goedenavond, welkom allen. Meneer Joving, u heeft die zaak vandaag gevolgd. U bent blij, hè, dat Zuid-Afrika dit doet? Ja, in principe wel. Kijk, in algemene zin, als Oxfam Novib zijn, kunnen wij niet vaststellen of er genocide aan plaatsvindt, ja of nee. Maar elke stap die mogelijkerwijs mensenrechten schending of misdaden tegen de menselijkheid kunnen voorkomen of kunnen stoppen, dat verwelkomen we uiteraard. En dat maakt ongeacht de dader natuurlijk. Maar dus elke stap die dat mogelijk dichterbij zou kunnen brengen, die verwelkomen wij. Ja, dus ook de stap van Zuid-Afrika? Ja, in principe wel. Het is een hele ernstige situatie. Ja, ik heb het vandaag een zitting gevolgd. Als je dat zo hoort, inderdaad, zijn hele heftige situaties waar je uiteraard mee te maken hebt. Dat komt natuurlijk niet als een verrassing. Iedereen heeft het nieuws gevolgd de laatste maanden. Maar tegelijkertijd, als je dat zo ziet, ja, ik denk dat het elke mogelijke stap om daar te kijken van als een rechter zich daarover buigt, ik denk dat dan zeer welkom is. Ja. Meneer Knoops, u was aanwezig vandaag bij de zaak. Wat vindt u ervan dat Zuid-Afrika Israël voor de rechter sleept? Ik ben het wel met de andere spreker eens dat dit soort ernstige beschuldigingen moeten door een rechter worden beoordeeld. Alleen de vraag is of op dit moment het internationaal gerechtshof voldoende feitenmateriaal voor zich heeft. Dat zal denk ik mede afhangen van het verweer wat morgen door de Israëlische delegatie wordt gegeven. Want als je dus de applicatie leest van Zuid-Afrika, die op 29 december is ingediend, dan is die voornamelijk gebaseerd op rapportages van de VN, mensenrechtenorganisaties en uitspraken van Israëlische politici en ministers. Mm-hmm. Zonder dat Israël natuurlijk nog de kans heeft gehad daarop te reageren. En ja. U bent daar ingedoken, ja. Hè? Dat is een groot document vanuit Zuid-Afrika. Maar u zegt in eerste instantie, nog los van de inhoud, goed dat zoiets als dit wordt onderzocht bij de rechter. Ja, op zich in zijn algemeenheid wel. Alleen de vraag is of Zuid-Afrika hier zuivere bedoelingen mee heeft gehad. Er zijn ook al rechtsgeleerden die en ook oud-rechters van onder andere het Canadese Supreme Court en het Europese Mensenrechtenhof die hebben gezegd ook Zuid-Afrika heeft onzuivere handen om deze zaak aan het rechtshof voor te leggen, omdat Zuid-Afrika zelf in 2015 een internationaal arrestatiebevel wel bewust heeft genegeerd van het internationaal strafhof om de toenmalige president van Soedan, Omar al-Bashir, aan te houden. Die werd verdacht van genocide. En de Supreme Court van Zuid-Afrika heeft in maart 2016 de Zuid-Afrikaanse regering ernstig op de vingers getikt daarvoor. En een van de beginselen van het internationaal recht is dat je een ander land pas kunt houden aan een verplichting als je je er zelf aan hebt gehouden. Oké, dus dat zou dan niet een belangrijk verweer zijn morgen. Ja. Even naar Eva Ludeman, journalist in Israël op dit moment. Wordt de zaak daar intensief gevolgd eigenlijk? Ja, zeker, zeker. Mijn familie zit nu, as we speak, zitten zij ook voor de televisie. En daar stond een heel groot op het scherm terreurshow in Den Haag, in het Hebreeuws. Daar zijn ze nu over aan het praten op de televisie. Maar ja, iedereen hier reageert er heel negatief op. Ze zeggen dat het antisemitisch is, dat het geweld kan pas ophouden als alle gegijzelden terug zijn uit de Gaza-strook. Dat is eigenlijk wat je hier hoort. En kijk, Israël heeft van oudsher heeft Israël weinig fiducie in de internationale gemeenschap. En dat is vanuit historisch perspectief ook niet zo vreemd natuurlijk. Omdat er 6 miljoen Joden zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog. En Israël heeft heel erg een houding van we vertrouwen alleen op elkaar. En we vertrouwen alleen onszelf. En we verlaten ons niet op internationaal recht. Oké. Dus wat betekent dat dan voor een eventuele uitspraak in deze zaak? Nou ja, wat ik hoorde vandaag van Israëli's was dat ze... Ja, daar hebben ze lak aan. We gaan door tot alle gegijzelden terug zijn. Dat blijven ze vasthouden, blijven ze zeggen. Meneer Jalving, hoe luistert u naar die woorden? Er wordt in Israël dus gezegd, ja, het maakt eigenlijk niet uit wat eruit komt. Ik begrijp waar het vandaan komt. Dat vooropgesteld. Aan de andere kant, ik denk ook met alles wat er nu gebeurt in Gaza. Wij zitten daar als humanitaire organisatie. We hebben een kantoor in Gaza. Tenminste, ik weet niet of u nog recht overeind staat. Maar we hebben daar een kantoor. We hebben er 32 collega's. Die zijn er ook getuigen van wat er nu daar gebeurt. Dus de situatie die daar gebeurt. Kijk, het is evident dat de situatie... de aanval op 7 oktober, dat was verschrikkelijk natuurlijk. Dat was ook misdadig. Laat ik dat ook vooropstellen. Maar wat er nu ook gebeurt in Gaza is ook van buiten alle proporties. Hoeveel mensen daar zijn omgekomen in minder dan 100 dagen, meer dan 23.000. Dat meer dan 60% van de woonhuizen zijn vernield. Dat humanitaire hulp en essentiële levensmiddelen moeilijk in een Gaza inkomen. Dat moet onderzocht worden, zegt u, die rol van Israël, het handelen van Israël. Meneer Knoops noemt dan net al de rol specifiek van Zuid-Afrika, die deze zaak dus aanspant. Wat vindt u daarvan? Ik heb niet per se ik kan niet in een hoofd kijken van Zuid-Afrika en wat voor motieven ze hebben gehad om deze zaken aan te spannen. Ik heb wel naar de zaak vandaag geluisterd. Ik vind het een heel sterke zaak. Tenminste, komt bij mij als een niet-jurist zo over. Wetende wat er gebeurt in Gaza, dan hoor je vandaag nog eens een keer een urenlange zitting inderdaad, wat er allemaal is gebeurd. Je hoort uitspraken van politici over hoe Palestijnen worden weggezet als beesten. Dus logisch dat er wordt onderzocht of dat genocide is, zegt u? Ik denk dat dat heel goed is, inderdaad. Dat de rechter zich hierover buigt, over wat er precies gaande is. En precies wat voor motivatie de Zuid-Afrikanen daarvan hadden, dat is voor mij moeilijk vast te stellen. Even naar een wel-jurist, advocaat Gert-Jan Knoops. U heeft dat dus gelezen, dat rapport van Zuid-Afrika, de aanklacht. Snijdt de klacht hout? Nou ja, puur internationaal rechtelijk bekeken, zou je kunnen zeggen, er is geen overtuigend bewijs voor genocide. Het internationaal rechtshof heeft overigens in 2007... in de Bosnië-Herzegovina versus Servië-zaak al bepaald... dat moet aan de hoogste standaarden van bewijsrecht voldoen... omdat het gaat om de meest ernstige beschuldiging die je aan een land kunt richten. Er moet heel veel bewijs voor zijn. Ja, en je kunt veel van deze uitspraken zeggen van ministers... Ook vanuit het verleden, want er wordt dus uiteraard ook echt gepreludeerd op zaken van 20, 30 jaar geleden, resoluties en beslissingen van de Veiligheidsraad. Maar waar het om gaat is denk ik het volgende. Het aantal burgerslachtoffers in Gaza is vreselijk. Als je dat ook vergelijkt met andere internationale conflicten, denk aan de uitschakeling ISIS, denk aan Syrië, denk aan Afghanistan, Libië dan... zie je daar ook grote getalen burgerslachtoffers. 21.000 dus inwoners om het leven gekomen, las ik vandaag. Ja, nou dat getal is natuurlijk buitenproportioneel. Als je dat afzet tegen het aantal slachtoffers aan de Israëlische zijde. Maar die getalsmatige berekening is volgens het internationaal recht niet geoorloofd. Dat is niet hoe het oorlogsrecht werkt. Je kunt daar natuurlijk wel het nodige van vinden, maar dat maakt nog niet... dat getal, die disproportionaliteit in slachtoffers aan beide kanten... maakt dat er genocidale opzet bestaat. Dat bewijs moet wel geleverd worden. En je kunt... Kijk, Zuid-Afrika heeft heel veel gededuceerd uit rapportages en uit uitspraken. Waar het om gaat, is de operaties die worden uitgevoerd nu door de IDF... en vanaf 8 of 9 oktober, die moet je afzetten tegen de vraag... is dit nou genocide of niet? Nou, daar zal Israël denk ik morgen op ingaan... omdat uit die wijze van oorlogvoering daar... niet de genocidale opzet zou kunnen worden afgeleid. Want er is het genocideverdrag uit 1948, ook ondertekend door Israël. Is dat hier overtreden? Zuid-Afrika zegt ja... Nou, als je nogmaals uitgaat van het huidige bewijs wat is gepresenteerd... is mijn inschatting dat het internationaal rechtshof niet die conclusie neemt in de hoofdzaak. Voor de voorlopige maatregelen die nu worden gevraagd is dat bewijs nog niet nodig. Want het gaat erom of Zuid-Afrika, zo noemen we dat met een deftig woord, plausible case heeft. Dat is het criterium. Maar als je nu al van oordeel bent als internationaal rechtshof dat die bewijsstandaard van genocide niet gehaald kan worden... op grond van het huidige materiaal wat Saudi-Arabië heeft gepresenteerd. Waarom moet je dan een voorlopige maatregel treffen en een militaire operatie stilleggen? Dus u zegt eigenlijk deze zaak heeft, met het bewijs wat u dan gelezen heeft, wat er nu is gepresenteerd, geen kans van slagen? Nou, ik kan mij nu niet voorstellen dat het internationaal gerechtshof met dit materiaal, zelfs als je de verklaringen in oogenschouw neemt van ministers en politici, die zeker niet fraai zijn, laat ik dat vooropstellen. Die zijn ook, denk ik, niet zo in die context te plaatsen. Maar als je die in oogenschouw neemt, denk ik dat de feiten zoals die nu plaatsvinden in Gaza, dus hoe worden de militaire operaties uitgevoerd, met welk doel, uitschakeling Hamas en niet gericht op specifiek de uitschakeling van de Palestijnse bevolking, niet de genocidale intentie kunnen wegdragen die daarvoor vereist is. Meneer Jalving, ik zie u frons. Ja, zeker. Ja, kijk, ik blijf het absurd vinden eigenlijk het feit dat we het überhaupt hebben over een aanklacht van genocide. Dat is zo'n heftig begrip eigenlijk. Ja, meneer Knoops heeft geheel gelijk. De bewijslast daarvoor is heel hoog. Het zal ook vooral liggen, denk ik, of ze kunnen bewijzen of die intentie er is om genocide te plegen. Maar tegelijkertijd, als je het hebt inderdaad over de situatie in Gaza, dat bijvoorbeeld levensmiddelen, kijk, er wonen 2,3 miljoen mensen in Gaza. En op een bepaald moment was ze helemaal afgesloten van essentiële levensmiddelen, inclusief voedsel en water. Nou, dan kun je eronder op zeggen dat mensen inderdaad vroeg of laat omvallen van de honger. Dat is nu ook het geval. Er is volgens het Wereldvoedselprogramma is er sprake van catastrofale honger. Dat is de hoogste categorie die ze daar kunnen vaststellen. Dat mensen inderdaad doodvallen van de honger. Ook dus niet alleen van de bommen en granaten, dus ook inderdaad van de uithongering. Dat hebben we eerder als Oxfam ook gezegd, dat er honger wordt ingezet als oorlogswapen. U zegt dat maakt het duidelijk dat hier dan sprake zou zijn van genocide. Meneer Knoops, hoe kan het dan dat u na het lezen van, want u kent deze bericht, wat zegt u, meneer Jalving? U schudt u al? Ja, nee, ik zeg niet dat er sprake is van genocide. Ik zeg alleen dat het risico op genocide, en dat is wat VN-experts eerder ook vast hebben vastgesteld, dat dat al heel zwaar moet wegen in dit geval. Ja, meneer Knoops? Maar mag ik daar iets aan toevoegen? Mevrouw Ludeman, sorry, ja, hoor. Zeker. Ja, sorry. We hebben het over de VN en dergelijke, maar het vertrouwen van Israël in een organisatie als de Verenigde Naties is heel, heel erg laag. Bijvoorbeeld, je hebt daar de organisatie de UNRWA, die de Palestijnse vluchtelingen helpt. Ja, gisteren had ik een discussie en de Israëli's zeiden gewoon alle UNRWA-medewerkers zitten bij de Hamas. Sorry. Dus er is gewoon geen enkel vertrouwen in de internationale gemeenschap. En als je dus nu deze genocidezaak daaraan toevoegt, ik denk dat Israël zich dan alleen maar verder afkeert van het Westen, en toch gewoon zijn eigen gang gaat. Ja, u zegt het maakt niet uit wat de uitspraak dus is in deze zaak. Als een staakt het vuren, komt er niet van dichterbij. Nee, dat denk ik zeker niet. Dat denk ik absoluut niet. Meneer Jalving, hoe ziet u dat? Dat is wat Zuid-Afrika wil, hè? Dat geweld stopt. Zeker, zeker. Of het de Israëlische regering zal bewegen tot een staakt het vuur, dat weet ik niet zeker. Maar ik neem aan dat in ieder geval de internationale gemeenschap je toch ook met interesse zal volgen wat hier een uitspraak zal zijn. En als er inderdaad een uitspraak zal zijn van het internationaal gerechtshof, het hoogste gerechtshof wat dat betreft van de VN. Ja, ik neem aan dat toch in ieder geval ook de internationale gemeenschap dat wel tot nadenken zal zetten. En toch misschien ook inderdaad die oproep tot een staakt het vuur zal alleen maar toenemen, mag ik hopen inderdaad. Ja, meneer Knoops, wat betekent zo'n uitspraak? Nou, het is een bindende uitspraak. Dat wil zeggen, Israël is gehouden die uit te voeren. Dat is ook de reden dat ze nu zijn verschenen, denk ik, omdat in 2004 bij de veiligheidsmuur ging het om het advies van het internationaal gerechtshof. Echter, het internationaal gerechtshof heeft geen sancties om een land te bestraffen als men die uitspraak niet uitvoert. Denk even aan de uitspraak Oekraïne-Rusland in maart 2022. Daar heeft Rusland ook de voorlopige maatregelen naast zich neergelegd om de militaire operaties in Oekraïne te staken. Wel zou het kunnen zijn dat de Veiligheidsraad zich dan gaat buigen over een niet-uitvoering van een uitspraak. Dat kan dus leiden tot een resolutie van de Veiligheidsraad. Maar ik kan me ook voorstellen het enorme dilemma waar het internationaal gerechtshof als rechters voor staat. Namelijk, moet je in een situatie waarbij het land op dit moment uit zelfverdediging probeert de eigen bevolking te beschermen, moet je operaties staken met het gevolg dat de terroristische organisatie Hamas daardoor de kans krijgt om wederom aanvallen uit te voeren. En de vraag is, moet je het internationaal gerechtshof nu speelbal laten zijn van dit zeer moeilijke, complexe politieke vraagstuk? Nogmaals, dat er een oordeel komt van een rechter over of een land zich houdt aan iets recht is prima. Alleen het komt nu wel op een moment, denk ik, dat het internationaal rechtshof daar moeilijk over kan oordelen op grond van dit materiaal. En ik wil er nog aan toevoegen. Kijk, de hele vraag of Israël het oorlogsrecht schendt, daar kunnen we heel lang over discussiëren. Maar stel dat we dat hypothetisch aannemen, dat Israël het oorlogsrecht niet heeft gerespecteerd in een aantal operaties, dan nog is dat niet hetzelfde als het hebben van een genocidale intentie om de Palestijnse bevolking te vernietigen. Dat is het criterium. Meneer Joving, het internationaal gerechtshof wordt nu een soort speelbal in deze zaak. Kijk, speelbal vind ik misschien wel heel sterk uitgedrukt. Ik denk dat het om zekere hoogte gaat. Het ook niet per se dat iemand twijfelt aan het doel inderdaad. En dat Israël het recht heeft op zichzelf te verdedigen of Hamas te verslaan bijvoorbeeld. Het gaat vooral op de manier waarop. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de manier waarop bombardementen worden uitgevoerd. Je weet uit andere contexten ook dat de inzet van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden. Gemiddeld gezien heb je daar 90% van burgerslachtoffers. Er was laatst ook een interessant artikel in de NRC. Waarin een expert zeiden dat er op opvallend vaak naar de zwaarst mogelijke bommen werden gegrepen voor militaire aanvallen in Gaza. Wat ik eerder ook zei, 60% van de woonhuizen zijn vernietigd. Of dat, het is voor mij heel moeilijk om precies vast te stellen of er individuele aanvallen misdrijven zijn geweest. Maar in de algemene zin kan ik me moeilijk voorstellen dat elke aanval wat dat betreft proportioneel is geweest en volgens het internationaal humanitair recht. Mevrouw Ludeman, u zegt net, u spreekt de mensen daar in Israël waar u nu bent. U zegt, die luisteren eigenlijk helemaal niet naar de internationale, naar het gerecht. De uitspraak maakt niet uit. Een staakt het vuur is misschien al wel verder weg dan ooit. Wat gaat wel een oplossing dichterbij brengen? Nou, ik weet niet. Kijk, het is ook niet dat de Israëli's er niet naar luisteren. Ze luisteren naar, maar het maakt ze ontzettend boos. Ze hebben het gevoel dat ze er helemaal alleen voor staan. Dat de internationale gemeenschap hen niet begrijpt. En dus ze moeten door tot de gijzelaars terug zijn gekomen. En ik kan natuurlijk ook niet in de hoofden van de Israëlische politici kijken wat hun beleid is op dit vlak. Want ik zou zelf denken dat het eindeloos bombarderen van de Gazastrook dat niet echt bewerkstelligt. Maar de Israëli's maken zich echt heel erg boos. Ja. Meneer Joving, wat gaat een oplossing dichterbij brengen? Deze uitspraak, denkt u? Mogelijkerwijs. Ik hoop het van harte. Meneer Knoops, mocht er nu geen sprake zijn wat de rechter betreft van genocide. Dit is dan ook de enige keer, dus deze keer van Zuid-Afrika, dat dit voor het gerecht gebracht kan worden, toch? In beginsel wel. Tenzij er natuurlijk, stel dat deze applicatie zou worden afgewezen, dan zou Zuid-Afrika of een ander land als een nieuw bewijsmateriaal aan het licht zou komen dat niet bekend was ten tijde van het indienen van die applicatie op 21 december, dan zou in theorie een nieuwe applicatie mogelijk zijn. Maar dan is daar de standaard eigenlijk nog hoger voor dan die nu al is. Namelijk dat je moet aantonen dat je dus in verband met dat nieuwe bewijs dat niet eerder hebt kunnen weten en kunnen inbrengen. Maar dat zou vrij uniek zijn, want dat is niet eerder bij het internationaal gerechtshof gebeurd. Maar in beginsel is het niet zo dat je maar kunt blijven klagen bij dat internationaal gerechtshof over dezelfde zaak en hetzelfde geschil. Goed. Morgen dus het verweer vanuit Israël. Dank voor dit gesprek, advocaat Geert-Jan Knoops, Dirk-Jan Joving van Oxfam Novib en journalist Eva Ludeman vanuit Israël. Dit is de dag met Joram Kaat. Laptops, digiborden en andere digitale hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. Sinds deze week zijn de mobiele telefoontjes het klaslokaal uit. Maar is dat wel genoeg? De Zweedse overheid pakte het radicaler aan. Zij besliste recent dat scholen moeten stoppen met digitale lesmethodes, omdat de leesresultaten van Zweedse kinderen de laatste jaren sterk achteruit zijn gegaan. Moeten wij net als de Zweden niet veel verder gaan en na de mobieltjes ook de laptops uit het klaslokaal verbannen? Ik bespreek het met twee oud-basisschoolmeesters. Barend Last is kinderboekenschrijver en schrijver van diverse onderwijsboeken. En Erik Meester, tegenwoordig onderwijsopleider en curriculumontwikkelaar voor het primaire onderwijs. Welkom beiden. Meneer Last, even voor het beeld. U bent 37. Wat wordt er tegenwoordig aan digitale hulpmiddelen in pakweg groep 4 gebruikt, wat er nog niet was toen u zelf in groep 4 zat? Dan denk ik toch wel aan tablets, laptops en een digibord. Ja. Wat zo even bij me opkomt. Want u groeide gewoon op met het krijtje. Nou ja, we hadden het krijtbord. Ik schreef nog met een vulpen. Ik heb zelf de vrije school genoten. Ik was heel trots op mijn vulpen. En we hadden kasten vol met boeken. En nu dus tablets en laptops, meneer Meester. Pure vooruitgang, toch? Nou ja, dat is een goede vraag. Ik denk het niet per se, nee. Nee. Zweden gaat stoppen met het gebruik van digitale lesmethodes, omdat de leesresultaten van kinderen dus achteruit gaan. Is dat te wijten aan digitalisering, meneer Meester? Nou, daar is natuurlijk geen hard bewijs voor. Dus wat je wel duidelijk ziet is in meerdere internationale, maar ook nationale onderzoeken, is dat wel leerlingen in Nederland steeds minder leren op school. En dat dat met name is, als je kijkt naar bijvoorbeeld de toonaangevende PISA-onderzoeken, bij 15-jarigen, met name op het VMBO. Dus je ziet eigenlijk een toenemende kloof in de onderwijsprestaties. En dat vind ik wel heel zorgwekkend. En ik denk dat die digitalisering daar zeker een rol in speelt. Maar heel hard kausaal verband aantonen is natuurlijk heel ingewikkeld. Ja, dat is een groot internationaal onderzoek waar u aan refereert. Hè? Wat eens in zoveel jaar wordt gedaan om dus te meten hoe het ervoor staat met de leesvaardigheid van 15-jarigen. En dat is in Nederland niet best, nog slechter dan Zweden, hè, meneer Last? Ja, klopt, ja. Er zijn wel een paar kritische kanttekeningen bij te plaatsen. Het ligt wat genuanceerder dan de media vaak doet voorkomen, wat de heer Meester zelf ook al aangeeft. Het is overigens zelf PISA geweest die een aantal jaar geleden liet zien dat juist sterke lezers zowel digitale devices als boeken gebruiken. En dan bijvoorbeeld digitale devices voor het zoeken van informatie of het lezen van artikelen op het internet. En dan voor verhalen of meer diepgaande teksten boeken gebruiken. En ik denk dat juist ook die combinatie daarvan een mooie balans is. Ja, maar meneer Meester, u denkt dat het een goed idee is om te minderen met schermen in de klas, om dus die leesvaardigheid te bevorderen? Ja, dat denk ik zeker. Ja. Ik denk dat, u zegt het wel heel mooi, daar ben ik ook u dankbaar voor. Want je wordt heel vaak een beetje in het hoekje geduwd van, oh, de digitalisering, daar vind je allemaal niks. Dat vind ik zeker niet. Ik geef zelf het vak ook mediawijsheid digitalisering bij ons op de leraaropleiding aan de universiteit. Maar ik zie wel dat het gewoon veel te veel wordt gebruikt en ook onnodig wordt gebruikt. En dat vind ik zonde, want het kost ook heel veel geld. En dat is iets wat heel vaak gewoon helemaal niet besproken wordt. Maar de digitale middelen kosten gewoon vele malen meer geld dan gewoon pen en papier en een lesboek waar je 10 jaar mee kan doen. Oké, dus het gaat u helemaal niet om de kwaliteit, maar om het geld eigenlijk? Nou, eerlijk gezegd denk ik ook dat je het ook beter kan zonder, in veel gevallen. En nogmaals, ik ben niet tegen het totaal weren van de digitale middelen in het onderwijs. Maar ik geef zelf ook regelmatig nog les op basisscholen als voorbeeldlessen en dat soort dingen. En dan kom ik in klassen en zie ik overal die laptops liggen en kinderen raken door afgeleid. Ze zitten erop te spelen vaak, hè, en dan vullen ze maar wat in. Is het fout, vullen ze nog wat in en dan net zolang tot het een keer goed is. En ik zie daar helemaal geen leermotivatie van ontstaan. Ja, misschien op korte termijn, het is nieuw, spannend en dan kunnen we even op de tablet. Als ik mijn dochter vraag, wil je op de tablet of wil je een boek, dan wil ze ook de tablet. Maar als ik dan het tablet even wegleg en ik zeg, hier heb je een hartstikke leuk boek, dan gaat ze het boek lezen. Dus dat ik maakt vind uw dochter ook wel uniek, pedagogische. Ja. Meneer Last, vindt u dat ook een goed idee om de schermen te minderen op school? Nou, ik wil wel even één ding aangeven. Ik denk dat het alternatief van boeken en pennen, omdat het goedkoper is, vind ik geen goed argument. Ik denk dat een beter argument is om, wat eigenlijk de heer Meester ook wel aangeeft, is om het wel vanuit een goed didactisch doel in te zetten. En dat gebeurt vaak niet. Het wordt een soort doel op zich. En maar hoezo gebeurt dat niet? Nou, ik denk dat het dan een soort van gimmick is. We zien digitalisering een soort van gelijk aan vooruitgang. Terwijl dat helemaal niet zo is of hoeft te zijn. Dat hangt er maar net van af. En dat kan van heel veel factoren afhangen. En ik zeg dan altijd, ja, in een school zijn bepaalde randvoorwaarden die op orde moeten zijn voordat het ook daadwerkelijk meerwaarde kan hebben. Maar die randvoorwaarden die worden vaak helemaal niet behaald. Ja, en dan krijg je dat het een trucje wordt. Een leraar die even Kahoot inzet om de leerlingen een beetje bij de les te houden. Wat is daar mis mee? Kahoot is een online programma om bijvoorbeeld quizjes mee te maken. Ja, klopt. Nou, ik denk dat er op zich niks mis mee is als je dat even doet voor de fun. Maar als je het te vaak gaat doen als trucje om de leerlingen maar gemotiveerd te houden of om lessen maar leuk te houden, ja, dan mist het een daadwerkelijk leerdoel. En ik denk dat er te weinig tijd is om als leraar of als docent goed na te denken over welke doelen behaal ik eigenlijk met digitalisering. En wanneer kies ik er wel voor en wanneer ook zeker niet. Ja, daar kun je over nadenken, maar je kunt dus ook, zoals meneer Meester zegt, misschien gewoon terug naar pen en papier, maakt het wel een stuk simpeler. Ja, mijn gevaar is wel, we moeten ook niet vergeten dat boeken even slecht zijn voor de ogen als schermen. Ik bedoel, de bijziendheid komt door lezen van een voorwerp dichtbij. Een boek is daar ook niet goed voor. Meneer Meester, het is allebei niet goed. Nou goed, kijk, het gaat allemaal heel snel, hè? Maar meneer Last die zegt dat hij mijn argument niet goed vindt. Dat iets wat veel meer geld kost, maar niet tot betere resultaten leidt, dan zegt hij, vind ik geen argument. Dus ik zou eerst heel graag willen weten waarom dat geen goed argument is. Meneer Last. Ik vind een beter argument als het gaat om onderwijskwaliteit. Ik vind dat je niet alleen maar keuze moet maken op basis van hoeveel geld het kost. Ik vind dat het een belangrijke factor is die je in oogenschouw moet nemen. Maar het belangrijkste is toch dat we niet goedkoop onderwijs hebben, maar goed onderwijs. Ja. Maar u zegt u dus dat u het wel een goed argument vindt. Ik vind dat het niet een goed argument is. Ik vind dat het een argument is. Ik vind een belangrijker argument dat het gaat om de kwaliteit van onderwijs. Maar meneer Meester, ik hoor dus meneer Last zeggen, als het om de ogen gaat bijvoorbeeld, dan is een scherm en een boek iets net zo goed of net zo slecht. Wat maakt het dan uit? Wat hij zegt, er zit wel een kern. Dat klopt niet helemaal wat hij zegt, maar er zit wel een kern van waarheid in. Het is zo dat als jij weinig zonlicht krijgt in je ogen, dat je ogen daar dan slechter van wordt en dat dat risico geeft op bijziendheid. En dat dat ook zo is bij lezen bij de kaars. Hè? Zoals vroeger veel geleerden een brilletje hadden. Dat klopt. Maar goed, het gaat hier natuurlijk niet alleen over bijziendheid. Hè. Het gaat hier om dat we, en Follow the Money heeft dat uitgezocht, hè, dus dat we te maken hebben met de grootste kostenstijging per leerling sinds 2006. Maar dan gaat het weer om dat geld. Maar het moet toch juist gaan om de kwaliteit? Dat zei u net zelf ook. Nou, natuurlijk gaat het om kwaliteit. Maar als u twee stofzuigers kan kopen, eentje kost 5000 euro en de andere kost 500 euro. Dan weet ik het wel. Ja, dan weet je het toch wel. Dus waarom is dat niet geen goed argument? U zegt dus het heeft allebei precies hetzelfde effect. En waarom kies je dan voor de duurste optie? Want dat is er gedaan met de digitalisering. Nou, sterker nog, er zijn aanwijzingen en nogmaals harde causale verbanden op dit niveau. En ook, je moet natuurlijk heel erg in detail treden, wil je hier echt heel gericht onderzoek naar doen. Maar wat we zien is dat uit onderzoek is dat scholen die veel digitale middelen gebruiken, en dat correleert met minder goede leerprestaties. Dus er zijn eerder aanwijzingen dat het dus leidt tot minder leren in plaats van meer. Dus als ik die indicaties heb, en het kost me ook nog eens veel meer geld dan als ik het gewoon doe op de traditionele manier, maar waarom zou ik het dan doen? Dat wil ik er wel op inhaken. Ik vind het jammer dat daarmee de suggestie wordt gewekt dat we moeten kiezen. Alsof de leerlingen dan de hele dag ofwel in een device met hun neuzen zitten of een boek zitten. Ik vind dat een vreemde tegenstelling. En ik geef altijd het voorbeeld van de kleuterklas als beste voorbeeld van hoe het in mijn ogen eruit zou kunnen zien. Mm-hmm. Je hebt in allemaal hoeken en verschillende activiteit. Bij de ene gebruik je een boek, bij de ander ben je aan het kleien en bij de ander dan kijk je een keer een filmpje op een tablet. En daar hebben docenten toch helemaal geen tijd voor om dat voor iedereen dan individueel in te schatten? Nou ja, kleuterjuffen en meesters doen het elke dag. Ja, oké. Dus dat je voor de ene leerling die maakt een toets of een opdracht op een tablet en de ander doet het met pen en papier. Nou ja, dat kunnen diverse soorten opdrachten zijn. Hè. Dat is wat ik bedoel. In elke hoek kun je een andere activiteit laten doen. En ik denk dat daarin technologische hulpmiddelen, of die nou analoog of digitaal zijn, altijd al sinds het ontstaan van formeel onderwijs een plek hebben gehad in goed onderwijs. Ja, dus u maar zegt, er moet meer aandacht zijn voor hoe die schermen en de digitalisering wordt ingezet. En wat u betreft gebeurt dat dus niet goed genoeg nu. Maar u vindt het zonde om het helemaal overboord te gooien. Ja, het risico is echt dat je het kind met het badwater weggooit. Je kunt niet alle digitale over één kam scheren. Dus we moeten slimme keuzes maken, werken vanuit doelen. Maar daarvoor zijn de randvoorwaarden vaak niet op orde. En dat argument snap ik heel goed van de heer Meester. Dat als we dan die tijd niet hebben en we kijken realistisch naar sommige scholen, ja, dan kan ik best me voorstellen dat je soms ervoor kiest om digitale middelen uit de klas te weren. Ja. Om eerst te focussen op andere zaken. Meneer Meester, niet minder schermen zoals u net zei, maar dus kijken hoe het beter ingezet kan worden. Nou kijk, deze discussie gaat eigenlijk altijd zo. Hè? Dus je zegt van, hey, ik wil veel minder van die tablets en technologie in de klas, want ik kan het veel beter zonder en ook nog goedkoper. Ja, dus ik bedoel, iedereen die dit aanbod zou doen, hè, in een normale, gezonde discussie, die zou dat meteen aanpakken. Maar nee, jij wil helemaal geen digitalisering. Nou, ik ben mijn hele verhaal begonnen met dat niet mijn punt is, maar ik zeg dat het veel minder kan en dat je daardoor ook veel minder kosten hebt en dat je dan veel beter onderwijs kan geven met minder geld. Dus ik snap de hele tijd niet wat daar zo'n probleem aan is. Nee. Dus eigenlijk, aan het eind van dit programma, want we hebben nog een minuut, dan gaat de bel. Zijn jullie het met elkaar eens? Van, er moet op deze manier, zoals we het nu doen, dat werkt niet. Er moet gekeken worden naar hoe je schermen op de juiste manier inzet, meneer Last. Ik denk dat we meer overeenkomsten dan verschillen hebben. Ik vond overigens het artikel wat in de Trouw stond vanochtend erg mooi, wat Remco Pijpers aanhaalde. Hij zei, je kunt digitale lesmethoden zeker inzetten in het klaslokaal, maar ze moeten niet leidend worden. En scholen moeten meer tijd nemen om te onderzoeken hoe ze het echt het beste kunnen inzetten. Ja. En dan is een beetje kritische terughoudendheid helemaal niet ongepast. Dat maak ik op uit eigenlijk jullie beide verhalen. We weten eigenlijk dus nog maar heel weinig, meneer Meester, over wat het effect nou is van die schermen. Dat is toch ook best wel gek, vind ik. Nou goed, kijk, daar weten we natuurlijk ook echt wel wat van. En okay. Daar komt ook steeds meer onderzoek naar. Bijvoorbeeld het begrijpend lezen, hè? Dus tekstbegrip. Weten we ook dat bij moeilijkere teksten dat leerlingen dan ook beter op papier lezen dan op digitale teksten. Dus okay. Daar weten we ook steeds meer. Dus we weten heel veel, en, maar nog niet alles. Ervoor, en wat we weten, dat vraagt ons om heel kritisch te zijn. Ik dank jullie voor dit gesprek, Barend Last en Erik Meester. Tot zover. Dit is de dag. Zometeen hoort u Kunststof met Willemijn Veenhoven. Fijne avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1. 7 uur.